Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 lipca, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sejm, który jutro zbiera się ostatni raz przed wakacjami, w czwartek zajmie się projektem dotyczącym Sądu Najwyższego. Przewodniczący Amerykańskiej Izby Reprezentantów zapewnia o solidarności USA z krajami zagrożonymi agresją ze strony Rosji. Tracą ważność specjalne zezwolenia na wjazd do centrum Krakowa. Wydawały je władze miasta. Posłowie w czwartek rano zajmą się przygotowanym przez PiS projektem dotyczącym Sądu Najwyższego. Zakłada on, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Teraz Zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. W piątek marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że projekt posłów PiSu jest potrzebny, bo nie może dochodzić do paraliżu Sądu Najwyższego i do sytuacji, w której nie ma pierwszego prezesa. Jak dodał, trzeba czym prędzej to uchwalić. Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się jutro. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy. Uznała, że sytuacja wokół sądu jest zbyt dynamiczna. Tłumaczył w Polskim Radiu 24 rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Wiemy, że są nowe projekty, ustawy o Sądzie Najwyższym. No jest tak dynamiczna, tak zmienna, że no nie może korzystać z urlopu, tylko powinna być w pracy na miejscu. Profesor Gersdorf jutro ma być w Sądzie Najwyższym. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że sędzia, który jest w stanie spoczynku, nie może być na urlopie. Obiektywnie rzecz ujmując, sędzia, który jest w stanie spoczynku, jest po prostu, mówiąc językiem potocznym, sędzią, który jest na emeryturze, więc nie może wykonywać żadnych czynności jak sędzia w stanie czynnym. Stąd ja nie wiążę żadnej doniosłości z oświadczeniami czy wypowiedziami byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym Małgorzata Gersdorf, która skończyła 65 lat, powinna przejść w stan spoczynku. Przygotowania do wyborów samorządowych oraz bieżące prace parlamentarne były tematami niespełna godzinnego posiedzenia klubu PiS-u. Zakończyło się ono po godzinie 20 w Sejmie. Podczas posiedzenia głos zabrali premier Mateusz Morawiecki oraz prezes partii Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Amerykańskiej Izby Reprezentantów Paul Ryan zapewnia, że Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z krajami zagrożonymi agresją ze strony Rosji. To reakcja na wypowiedzi Donalda Trumpa podczas szczytu w Helsinkach. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Prezydent Trump jest krytykowany w USA za to, że podczas konferencji prasowej z Władimirem Putinem nie tylko nie wyraził dezaprobaty wobec agresywnych działań Rosji na arenie międzynarodowej, ale zakwestionował ustalenia własnych służb wywiadowczych w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Dziś przywódca republikanów w kongresie Paul Ryan uspokajał sojuszników i zapewniał, że Stany Zjednoczone będą kontynuować twardą politykę wobec Moskwy. Rosja jest groźnym państwem, które nie podziela naszych interesów ani wartości. To musi być jasne. Paul Ryan oświadczył, że Rosja nie tylko ingerowała w amerykańskie wybory, ale podejmuje podobne działania na całym świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mamy najnowszą wypowiedź Donalda Trumpa. Prezydent powiedział, że relacje amerykańsko-rosyjskie nigdy nie były tak złe jak ostatnio, ale poprawiają się, a w przyszłości mogą być lepsze. Odnosząc się do swojego spotkania z Władimirem Putinem w Helsinkach, Trump zapewnił, że ma pełne zaufanie do amerykańskich agencji wywiadowczych. Dodał, że działania Rosji nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, choć uznaje wnioski kontrwywiadu mówiące o tym, iż Rosjanie ingerowali w przebieg głosowania. Koniec z przywilejami dotyczącymi wjazdu do centrum Krakowa. Dziś straciły ważność specjalne zezwolenia wydawane przez Urząd Miasta upoważniające do wjazdu w strefę B. Tak zarządził małopolski wojewoda, który uznał, że przywileje są bezprawne. Wjazdówki do strefy w okolice rynku w tym roku otrzymało 250 instytucji, m.in. dyplomaci, duchowni, policjanci, lekarze, dziennikarze, posłowie i urzędnicy z magistratu. W sumie w tym roku Zarząd Infrastruktury wydał ponad 800 takich zezwoleń, mówi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. No w zasadzie do centrum będą mogli wjeżdżać tylko mieszkańcy, dojazd do posesji, oznakowane służby medyczne. No dzisiaj mieliśmy przykład taki telefon od pana, który obsługuje dializy i on będzie miał problem z dojechaniem. Jest to nakaz, który musimy zrealizować. Miejscy urzędnicy mówią, że zarządzenia wojewody zostaną zaskarżone do sądu administracyjnego. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Janek Kałucki. Piłkarze Legii Warszawa walczą o drugą rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Podopieczni Deana Klafuricia grają przed własną publicznością z Cork City. W tej chwili jest 5 minuta, a na tablicy wyników remis 0-0. Tego typu spotkania to jasny sygnał, że wielkimi krokami zbliża się nowy sezon Ekstraklasy. Wiadomo, że barw Krakowi będzie nadal bronił Michał Helik, czyli najlepszy obrońca poprzednich rozgrywek. Natomiast kontrakt z Arką Gdynia przedłużył Markus da Silva, ale kibice czekają nie tylko na rozgrywki piłkarskie, ale też na Superligę piłkarzy ręcznych. Wiadomo, że w przyszłym sezonie będzie kilka organizacyjnych zmian. Zamiast dwóch grup będzie jedno, 14-zespołowa, a po rundzie zasadniczej 8 najlepszych drużyn będzie walczyć o Mistrzostwo Polski. Pozostałe ekipy czeka walka o ligowy byt. Teraz siatkówka plażowa i dobre wiadomości z Apeldoorn, gdzie trwają Mistrzostwa Europy. Liderzy światowego rankingu Bartosz Łosiak i Piotr Kantor awansowali do kolejnej rundy. W pierwszym meczu Polacy wygrali ze Szwajcarami, Adrianem Heinrichiem i Mirko Gersonem 2-0, natomiast w drugim spotkaniu biało-czerwoni pokonali reprezentantów gospodarzy, Holendrów Dicka Belle i Stefana van de Velde 2-1. Teraz coś, co może zainteresować fanów lekkoatletyki. Caster Semenya wystąpi pod koniec sierpnia na Stadionie Śląskim w memoriale imienia Kamili Skolimowskiej. Zawodniczka z RPA jest mistrzynią i wicemistrzynią olimpijską w biegu na 800 metrów oraz trzykrotną złotą medalistką Mistrzostw Świata. I na koniec kolarstwo. Francuz Julien Alaphilippe wygrał 10. etap francuskiego wyścigu Tour de France. Rafał Majka był 32., a Michał Kwiatkowski 48. Ten ostatni, który jedzie w grupie Sky, jest zadowolony z pracy całego zespołu. Myślę, że trzeba myśleć trochę bardziej do przodu i wiadomo, że nie można mieć wszystkiego, a jeżeli tu kolarze atakuje na starcie w tym żółta koszulka, no to nie możemy próbować wszystkiego. Trzeba trochę szanować siły i chyba pojechaliśmy zgodnie z planem, no bo cała drużyna zresztą, rozłożyliśmy świetnie siły i mieliśmy wszystko pod kontrolą. Mówił Polak w rozmowie dla Eurosportu. Liderem jest wciąż Belg Greg Van Avermaet, drugi jest kolega Michała Kwiatkowskiego, Brytyjczyk Geraint Thomas, a trzeci Alejandro Valverde. Rafał Majka jest 13. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia gra z Cork City. Za chwilę zacznie się 7 minuta. Wynik bez zmian 0-0. Jutro najlepsza pogoda na Suwalszczyźnie. Słonecznie i bez opadów. W innych regionach trochę chmur, trochę przejaśnień, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą od 19 stopni we Wrocławiu i Koszalinie do 28 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Symfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sztuka rodzi się na przecięciu tego nigdy, nigdzie nic. Czyli sztuka jest poezją, poezja jest obrazem. Obrazy zamieniam w życie, a życie zamieniam w teatr. I jeżeli te transformacje tej rzeczywistości jakoś się wyrażają, to jest to teatr pewnego wyrazu, obrazem z komentarzem słownym na przykład, akcją, co jest wtedy ważniejsze niż gra samego aktora, gra czysto psychologiczna, ale także i przedstawianie tych moich postaci w obrazie, to jest jak gdyby ożywianie tego, co martwe. I to jest właśnie tak, jakbym malował ikony. Ale jest to ta magia sztuki, jest to to sakrum pewne, które chciałbym, aby moja sztuka niosła. I wtedy, kiedy ona pokazuje diabła, to też ona ma coś z odniesienia do sakrum. Gdy pokazuje piękną kobietę, to też ma coś w odniesieniu albo do anioła, no albo do diablicy. I aby nie pominąć jednego i drugiego, zawsze ten dialog, ta podwójność, ta dwuznaczność prowadzi do poezji języka metafory, bo teatr winien być metaforą, a nie tylko odbiciem rzeczywistości naturalistycznej. Klub Trójki. Józef Szajna, scenograf, twórca autorskiego teatru, grafik, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych. W miejscu Teatru Klasycznego w Warszawie, w Pałacu Kultury, stworzył Centrum Sztuki Studio Galeria, a urodził się w Rzeszowie w 1922 roku, zmarł w Warszawie 24 czerwca 2008 roku. Pamiętając o 10. rocznicy śmierci profesora, tak go nazywaliśmy, mimo że nie wszyscy studiowaliśmy u niego. Otóż pamiętając o 10. rocznicy śmierci profesora wraz z Elżbietą Korczyńską, zapraszamy do tego nietypowego klubu Trójki. Elżbieta przygotowywała w latach 2007-2008 cykl Myśli Dnia i profesor Józef Szajna był jednym z autorów felietonów z tego cyklu. Piękno to nie jest dla mnie coś dekoratywnego, coś tylko czysto estetycznego, bo inaczej bawiłbym się bardzo, że tak powiem, na marginesach sztuki. Byłoby coś w koronkach, coś byłoby zwiewnego, coś byłoby kobiecego, a ja jako mężczyzna troszeczkę widzę sztukę i wiążę ją z etyką, czyli z pewnym wyrazem i tym, co kryje się pod tym pięknem, jakie przesłanie, czy wypowiedź, czy misja. I dotyczyć to będzie zarówno wtedy, kiedy dotykam białego, jeszcze nie zamalowanego płótna, jak i kiedy zabieram się do teatru. Stawiam sobie pierwsze to pytanie i czy temu sprostam, muszę sam sobie najpierw dać odpowiedź. Co ty od siebie masz do powiedzenia? I wtedy wchodzę w krąg, w jakąś przygodę indywidualną, osobistą, która dla mnie jest pięknem, a wcale nie musi podobać się drugim. Profesor Józef Szajna w Warszawie mieszkał na Powiślu, przy niewielkiej ulicy w pobliżu jednego z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych. My natomiast, rejestrując to wydanie Klubu Trójki, spotykamy się z synem profesora, który jest także artystą, mieszka w Gdańsku, Oliwie. No skoro rysujemy ten kontekst, to w pięknym starym domu w ogrodzie. Łukasz Szajna, dobry wieczór. Dobry wieczór. O czym powinniśmy rozmawiać w tej sytuacji po 10 latach od odejścia profesora? O śladach, które Józef Szajna pozostawił w historii sztuki, historii teatru. Ślady to zresztą także tytuł jednego z jego spektakli. Ale też myślę, że o tym, co pozostało w naszej pamięci. I jeszcze jesteśmy my odbiorcy, bo do nas przecież adresował to, co tworzył. Przypomnijmy, że sztuka pana ojca była naznaczona doświadczeniem Auschwitz i Buchenwaldu. I właśnie ślady pozostawione w teatrze zacierają się już, ale myślę, że właśnie teatr najmocniej oddziaływał. Zadałam panu mnóstwo pytań, czy rzuciłam parę haseł, że to są dobre tropy? No może na początek zacznijmy od końca. A propos tych śladów, nawet studenci wiedzy o teatrze, o kulturze, specjaliści, jak bardzo, bardzo poszperają, to znajdą kilka zaledwie nagrań. I tutaj Telewizja Polska nagrywała spektakl Replika i nie tylko telewizja, ale tych nagrań z tego spektaklu można odnaleźć 2, 3 przez różne osoby. Filmowany spektakl, fragmenty z Dantego, czyli drugiego takiego najbardziej znanego spektaklu Szajny, bodajże jeszcze z Cervantes. W związku z tym te ślady w tej chwili pozostały głównie w postaci dzieł, nazwijmy to ogólnie plastycznych i w postaci dokumentacji fotograficznej ze spektakli. Natomiast filmów, takich rejestracji porządnych nie dokonywano w tamtych czasach. Ja rozmawiałem kiedyś w Telewizji Polskiej i dzięki panu Majcherkowi, który zrobił kwerendę, ja dostałem 100 stron samego tylko spisu pod hasłem Szajna, co się w telewizji znajduje. No i rozmaite recenzje, które dział dokumentacji studio na początku pani Ewa Brońska to gromadziła. No w każdym razie za czasów, kiedy ja pracowałem w Galerii Studio ze Zdzisławem Sosnowskim, to pamiętam, że od samego wejścia już foyer było wylepione plakatami z podróży, no na przykład Repliki po całym niemalże świecie. Jak się to widzi wszystko razem, to robi to dlatego takie kolosalne wrażenie, bo tu jest i Izrael, i Moskwa, i Francja, i Anglia. No ojciec podróżował z teatrem i jego spektakle otwierały w ogóle festiwale w Nancy na przykład. A dodajmy, że czas był podły. To nie były najlepsze czasy w historii Polski, ale bardzo dobre czasy w historii teatru, to tak na marginesie, bo mam jeszcze sporo do powiedzenia na temat samego teatru, po to, żeby rzeczywiście ożywić ten ślad, żeby go troszkę odpiaszczyć, odgrzebać wręcz momentami. Cofniemy się do 55 roku. No więc właśnie, w 55 roku ja się urodziłem, także to było bardzo ważne wydarzenie dla ojca. Oraz Teatr Ludowy w Nowej Hucie. No, ojciec współpracował z wieloma teatrami i w Opolu, i z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, i w Rzeszowie, ale trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że był scenografem, później reżyserem, a później dyrektorem Teatru Ludowego w Nowej Hucie, to organizował już tam, w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Proszę pamiętać, jakie to były lata i jaka publiczność. Akcje różnego rodzaju plastyczne, wręcz happeningi, tam bywał i Dymny, i podobno Kantor. Ja rozmawiałem ze znakomitym krakowskim fotografem głównie, Wojciechem Plewińskim. I on mi opowiadał, że Kraków, taki dosyć, trzeba powiedzieć, konserwatywny, jeśli chodzi o sztukę, tak to nazwijmy, czyli krakowianie jeździli do Nowej Huty, bo poszła wieść, że tam się dzieją rozmaite artystyczne działania, bardzo awangardowe jak na ówczesne czasy i różne dziwactwa i tak dalej. No a tam w dużej mierze działali młodzi artyści, którzy z kolei, tu jest paradoks taki, nie mieli kontaktu ze światem, bo rzadko kto w latach tam 50. czy wczesnych 60. nawet gdzieś wyjeżdżał za granicę. Młodzi plastycy, którzy często w tej Nowej Hucie właśnie dostawali mieszkania albo pracownie, jakby nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, co się dzieje na świecie, byli też i w pewien sposób jakby uwolnieni od pewnych wzorców, czy też autorytetów, które by ich w jakiś sposób ograniczały. Przepraszam, a ojciec? Też młody wtedy jeszcze. Ojciec, trzeba powiedzieć, że zaraz po obozie wcale nie wrócił do Polski, tylko w Maczkowie zrobił maturę i wrócił nie w 45, a w 47 dopiero roku. Tam odzyskał siły, tam zrobił maturę. Zresztą no, dzięki dywizji Maczka to miasto nazwane zostało właśnie Maczków, bo to było harem. I później jak ojciec studiował, dostał się na Akademię Sztuk Pięknych. Tam właściwie mówił mi, że się wstydził tego, że był w obozie, to znaczy nie chciał żadnej litości. Na szczęście był bardzo przystojny, świetnie stepował, miał duże powodzenie, ale uczył się i spektakle pierwsze charakteryzowały się taką jakąś swobodą różniącą jego język już, można tak nazwać, artystyczny od, czy scenograficzny, powiedzmy, bo najpierw był scenografem, od konwencjonalnych przedstawień czy opracowań scenograficznych tak zwanego teatru pudełkowego czy też literackiego. Ale czy już wtedy pojawiły się, mimo niechęci do powracania do tamtych doświadczeń, owe ślady obozów, żeby powrócić do tego kluczowego słowa? Może najmocniej w kostiumach, które na przykład w rewizorze wkładał worki podarte aktorom. Aktorzy siedzieli w siennikach zawieszonych, przeciętych tak pionowo i stamtąd wychodzili. Pamiętam, a to pieczka, pyrkosz. Ale to było w Teatrze Ludowym, tak, w Nowej Hucie. Wciąż to pan był niemowlakiem, przypominam. Już raczkowałem. No zresztą z tym rewizorem to była wielka afera, no bo jak można władzę pokazywać w takim otoczeniu? I pojawiały się z czasem takie określenia jak szajnizm, szmacizm, więc takie przedstawienia awangardowe od razu były kontrowersyjne i wielu osobom to się absolutnie nie podobało, gdyż był to gwałt na tekście, na literaturze, na tradycji wystawiania sztuk, do której no, na przykład Kraków był bardzo mocno przyzwyczajony i z tym szajna całe życie niemalże się może nie borykał, dlatego że był po prostu nieodporniony. Jego żona, a moja mama, Bożena Sierosławska Szajna. Historyk sztuki. Historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego w Sukienicach, później Narodowego w Warszawie. No, towarzyszka życia, ona doskonale znała i jego koncepcje, i myśli, i historię tych recenzji dobrych, złych, rozmaitych właściwie, no właśnie, przez cały okres twórczości ojca, a nawet i później. Ale wrócę do jeszcze poprzedniego pani pytania. Od jakiego czasu, w jakich spektaklach, czy w jakich wypowiedziach, czy odnaleźć można te elementy już jakoś takie bezpośrednio kojarzące się z tym wojennym, czy też obozowym doświadczeniem. Więc no, były to spektakle i Puste Pole, później z Grotowskim Akropolis, gdzie po prostu Wyspiańskiego cała akcja została z Wawelu przeniesiona do obozu koncentracyjnego i ten pomysł w ogóle stworzył moim zdaniem ten spektakl wraz z kostiumami, gdzie aktorzy biegali w drewniakach, w buciorach takich ciężkich, wybijając na deskach teatru no, taki rytm jak pod komendę. Byli ubrani w worki, czapki, no, ewidentne skojarzenia i sceny kończące się schodzeniem w taką rozświetloną otchłań, czyli jakby do komory gazowej ku śmierci, ale stamtąd jasne światło biło. No trudno opowiadać spektakl. Jeszcze przed nami ogromny materiał. Czy zechciałby pan teraz ze mną powędrować do Centrum Sztuki Studio Teatr Galeria? No bo to jest to doświadczenie, którym możemy się podzielić no jeszcze z wieloma odbiorcami, widzami teatralnymi. To były lata 72 do stanu wojennego. Na znak protestu zrezygnował już z bycia dyrektorem tej placówki. To było jednak Centrum Sztuki, pierwsze w Polsce. I to był chyba dla studio, śmiem powiedzieć, najlepszy okres. Dlatego, że z jednej strony awangardowe naprawdę, jak na tamte czasy, bez pieniędzy, bez jakichś specjalnych możliwości, tylko prywatnymi kontaktami, organizowane wystawy i sprowadzani wybitni naprawdę i hepenerzy z całego świata i reprezentanci najróżniejszych gatunków sztuki, ale tej takiej najnowszej i był tak zwany program Wolnych Sobót. I w Warszawie wtedy nie było innego miejsca tak szeroko prezentującego i tak regularnie działania młodych artystów i nie tylko polskich. Już działania zaczynały się od samego wejścia. Powstawał zbiór sztuki współczesnej, czyli był taki obyczaj, że każdy zostawiał galerii jeden ze swoich obrazów. I z tego powstała później wielka kolekcja, czyli można było przed spektaklem przechadzać się, oglądać sobie Starzewskiego. Mnóstwo bardzo dobrego malarstwa i dzieł sztuki. No teraz jakoś tego nie ma. Wcześniej to był teatr klasyczny, w tym Pałacu Kultury. Naprzeciwko Teatru Dramatycznego powstał Teatr Studio. Centrum Sztuki Studio, no w którym oczywiście długa nazwa, teatr i galeria. Ale te rzeczy się przenikały ze sobą, aktorzy chodzili na wernisaże, a zwiedzający dzieła sztuki chodzili też do teatru, a w teatrze działy się też rozmaite awangardowe działania, bo tak mógłbym nazwać ojca 10 spektakli i Replika, i Witkacy, i Gulgutiera, i Majakowski, i Cervantes, no i monumentalny Dante. To ja panu rozbiję ten tok myśli. przerwę, bo mówiłam o tym, że najmocniej działał teatr. Niewiele pamiętam oczywiście z Dantego, bo byłam bardzo młoda wtedy, ale pamiętam dwie sytuacje. Wspomniał pan coś, że już działo się w foyer. Wchodzę do foyer, widzę rzeźbę. Na drabinie, wysoko gdzieś wisi, w dodatku, jakby nagi mężczyzna. Podchodzę, a on się porusza. To był, jak się okazało, Antoni Przoniak. On później się huśtał w trakcie spektaklu. I drugie, bo już więcej naprawdę nie będę w stanie przywołać. Sytuacja, w której aktorki w białych szatach z miednicami podchodzą i mówią, umyj ręce, umyj. Czy to tak. Ten spektakl? Tak, tak, to ten spektakl i rzeczywiście Gustaw Kron i Antoni Przoniak na drabinie pomalowane ciało mieli na taki specyficzny dla Szajny rodzaj koloru, a właściwie szarości, popiół i wyglądali rzeczywiście jak rzeźba. A scena z umyj ręce i z tymi miednicami, naprawdę miednice z wodą ku takiemu oczyszczeniu. Dante, naturalnie Dante. To było purgatorio pewnie. I pani ubrane na biało i to było właśnie takie katarsis. Później wysuszały, widzą ręce. Tak, ale jeszcze było koło, na którym był rozpięty inny aktor, ale kto to był? Mógł to być Herdegen? Leszek Herdegen? Proszę pani, aktorzy się zmieniali, dlatego że Dante miał, sam pamiętam program, gdzie było napisane 500 przedstawienie. Podobnie w innych spektaklach też się zmieniali, czyli nawet Marek Walczewski grał w Replice. Także zespół się zmieniał, ale cały spektakl właściwie można powiedzieć, że bez słowa się odbywał. No tak, tak, co potem się przekładało w takich opowieściach, aż taki teatr no plastyczny, wizyjny, ale jakże różny od tego Leszka Mądzika. Teatr narracji plastycznej. Właściwie to ojciec chyba kiedyś rzucił takie określenie. Pomost powinnam teraz już przerzucić do wystaw. Do tego są potrzebne miejsca wystawiennicze, jak na przykład galeria pań Napiórkowskich. Pani Katarzyny, Justyny i Magdy. I Elżbieta Korczyńska, która współtworzy to wydanie, była nieraz w tej galerii. Ponieważ panie mają galerię również w Brukseli, przygotowuje też tam wystawę Józefa Szajny, a niedawno wystawa, która była w Warszawie na Świętokrzyskiej, już się skończyła. W takim razie powróćmy do tego momentu, kiedy Elżbieta rozmawiała z paniami. Pierwsze spotkania to były takie, że ja pana profesora i jego twórczość znam dawno, śledziłam tę twórczość, bywałam na przedstawieniach teatralnych, wiem jak bardzo cierpiał w obozie koncentracyjnym i zawsze mnie to interesowało, jak człowiek tak wrażliwy zniósł obóz koncentracyjny i później tworzył, aby dać piękno innym. Czy ta sztuka, którą później potwierdził, że tak było, niosła go tak daleko i tak silnie, że to przetrwał i mógł dać świadectwo później pokoleniom, świadectwo w sztuce. Na czym polegał geniusz profesora Józefa Szajny według pani? Przede wszystkim na jego wolności wewnętrznej, na jego sile i wrażliwości. To widać w dziełach sztuki, jak one są mocne, jak dają szansę na głębokie przeżycie, na katarzis. To daje wielki artysta. Często spotykamy się z bardzo miłymi, wyjątkowymi sygnałami, które przychodzą właśnie ze świata. Tak było, kiedy otrzymaliśmy list z Muzeum Narodowego w Osace, gdzie zaproszono twórczość pana profesora Szajny do włączenia do ekspozycji dużej wystawy zatytułowanej Oto człowiek. Doktor Justyna Napiórkowska, historyk sztuki. Prace Szajny znalazły się w sąsiedztwie m.in. Freuda, Bacona, Warhola, największych artystów XX wieku. Ta pamięć powraca z różnych źródeł ze świata. Jest to budujące, bo Józef Szajna jako człowiek przede wszystkim teatru wydawałoby się, że był przedstawicielem sztuki efemerycznej. Dzisiaj widzimy po 10 latach od śmierci, od odejścia artysty, jak trwałe jest to dziedzictwo. Jest dzisiaj przywoływane po jakiejś takiej próbie czasu. To nie jest sztuka, która milczy. Staramy się, aby dzieło pana profesora Szajny znalazło się w Domu Historii w Brukseli. I wybitne dzieło sztuki, Drang nach Osten, Drang nach Westen, jako dzieło sztuki, ale też jako świadectwo czasu. Jak mówił sam profesor, życie zmieniał w obraz i te wszystkie jego doświadczenia, jego udział w życiu był przełożony na sztuki plastyczne, opowiedziane. Rozmawiamy w tej chwili w trakcie wystawy prac profesora Józefa Szajny. Taka wystawa, wiem, że państwo też planują, odbędzie się w Brukseli. Tak, nadchodzi czas z pewnością dobry, żeby zastanowić się też nad dużą, taką całościową ekspozycją i takie plany także w Polsce są. Zanim to nastąpi, najprawdopodobniej w stulecie narodzin autora, my przygotowujemy pokaz wystawy w naszej galerii w Brukseli, chcąc opowiadać tę historię, przedstawić tę osobowość niezwykłą, bo właściwie za każdym razem, kiedy mam okazję rozmawiać z naszymi gośćmi odwiedzającymi wystawę, widzę ich zadziwienie takim niebywałym potencjałem twórczym profesora. Zastanawiam się, jak to możliwe, że ktoś, kto jako chłopiec kilkunastoletni właściwie stał się ofiarą najgorszego totalitaryzmu i został w najgorszy sposób poniżony, oderwany od człowieczeństwa. On to człowieczeństwo obronił właśnie tam, w Auschwitz i w Buchenwaldzie, gdzie tak wcześnie zrozumiał, że najważniejsze jest jakieś zachowanie tożsamości. To stąd myślę ten najbardziej w moim odczuciu otwarty, awangardowy, jasny pomysł młodego wówczas Szajny, żeby portretować współwięźniów, żeby po prostu zachować te osoby choćby w rysunkach, w ich konturach, bo jak wiadomo, zamierzeniem nazistowskich, niemieckich obozach zagłady było po prostu niszczenie każdego śladu, nie tylko fizycznie człowieka, ale także pamięci o nim. W naszej galerii jest to kolejna wystawa pana profesora Józefa Szajny. Na wielu był obecny i tę obecność jakoś staramy się utrwalać. Wystawa w Brukseli odbędzie się we wrześniu tego roku w naszej galerii Mont des Arts. W samym sercu Brukseli będziemy mieć okazję pokazać kilkanaście prac, wybór właściwie z przestrzeni całej twórczości profesora Szajny, żeby opowiedzieć tamtejszej publiczności też tę historię, którą my miałyśmy okazję dotknąć w spotkaniach z profesorem, bo było to niezwykle poruszające rozmawiać z osobą, która przez całe życie nosiła ten wytatuowany ślad swojego początku, który był nie tylko takim początkiem formowania się człowieka, jego osobowości, ale także formowania się artysty. To, co właściwie miało być tym odebraniem tożsamości ludzkiej, jego imienia, jego historii, bo miał stać się tylko i wyłącznie numerem. Także przez ten pryzmat zawsze patrzyłam na profesora Szajnę i nie byłam w stanie wyjść poza to, choć dostrzegam takie prace, w których profesor próbował się od tej historii oderwać i po prostu żyć życiem człowieka, który nie byłby przez historię tak zobligowany do opowiadania o niej. I to jest dla mnie tak naprawdę najbardziej chyba zachwycające w postaci Józefa Szajny. Właśnie taka witalność to życie na przekór. Spotkania i rozmowy z Józefem Szajną bardzo często obfitywały w żarty. Profesor miał niebywałe poczucie humoru i umiejętności życia, ponieważ on wiedział, jaką wartością jest życie. To jest dla mnie najważniejsza lekcja odebrana od niego. Pan Łukasz Szajna jest naszym gościem. Spotkaliśmy się w pięknym miejscu nad morzem, a przypominam, mieszka pan w Gdańsku, Oliwie. Ale wracając do organizowania wystaw, wybierałem częściowo ja, częściowo panie same dokonywały tego wyboru. Ja przygotowywałem pracę ojca na wystawę, bo historia wystaw w galerii pań Napiórkowskich jest długa. Ja się teraz dowiaduję właściwie wiele o ojcu, od nich. I to jest zazwyczaj bardzo przyjemne, bardzo miłe i dziękuję. Tą znajomość ja kontynuuję i na przykład ostatnio sprowadziłem obrazy nie pokazywane w Warszawie, ale będące do tego czasu w Szajna Galerii w Rzeszowie i teraz były właśnie na wystawie u pani Napiórkowskiej. Oprócz tego naturalnie ja organizowałem bardzo wiele wystaw za życia ojca, znaczy może nie organizowałem, ale realizowałem w taki oto sposób, że początkowo wspólnie z ojcem, później kiedy ojciec już sam nie chciał nosić, przecież nie wieszać wystaw, które miały przestrzenie po 1000 m2, więc ja już wiedziałem, jak to powinno wyglądać i aranżowałem w kolejnych pomieszczeniach i wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Pałacu Sztuki w Krakowie, mówię o tych największych i w Berlinie i w Meksyku wcześniej jeszcze, jak jeździłem z teatrem, to ja robiłem wystawy, ojciec zajmował się naturalnie spektaklami. Wspomniał pan Brukselę i to jest bardzo ważne miejsce z wielu powodów, ale w roku 2009 w styczniu miało miejsce pewne wydarzenie, które zarejestrowała też w reportażu Elżbieta Korczyńska. Za moment przywołamy fragmencik tego reportażu, ale idea tej dojrzałej fazy życia ojca, bardzo dojrzałej, no i projekt, który nosił tytuł Kopiec Pamięci i Pojednania. Już przy okazji repliki i innych spektakli, a także działań plastycznych, takich jak Environment Reminiscencje słynny, który był wystawiany najpierw w Krakowie w 1969 roku, a później w 1970 na Biennale w Wenecji, a później jeszcze w 1990, bo ojciec reprezentował Polskę dwukrotnie i na Biennale w Wenecji, i na Biennale w São Paulo. W każdym razie od zawsze mówił o pewnym jego obowiązku, a właściwie o takim poczuciu, że on, który przeżył wobec kolegów, czy w ogóle wszystkich więźniów, którzy nie przeżyli, nie dane im było przeżyć, on miał to szczęście, że dostał jakby drugie życie i jest zobowiązany podtrzymywać pamięć, no był członkiem przecież Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, znali się z profesorem Bartoszewskim bardzo dobrze i uczestniczył w tych spotkaniach i oprócz tego, że w jego sztuce można no wyraźnie w wielu, wielu spektaklach odnaleźć odniesienia do tamtych czasów, no i właśnie nie bez powodu, to ojciec na końcu pomyślał też o samym miejscu, no właśnie o Auschwitz i skąd idea kopca? Kopiec pamięci i pojednania. Ojciec mówił, że póki pamiętamy, to jesteśmy ludźmi. Natomiast ta druga część i pojednania, tu chodzi o dwie rzeczy, z których jakby drugie znaczenie jest często pomijane. Tu nie chodzi o pojednanie nas z oprawcami, bo każdy może przebaczyć, ale to już jest indywidualna sprawa i niektórzy nawet z byłych więźniów, ofiar, mówili, że przebaczają, nie wiem co. I nie chodzi o takie pojednanie na tamtym gruncie pomiędzy narodami, czyli nie idziemy wstecz, tylko teraz. Chodzi o to, żeby znając tą historię, to pojednanie w tej chwili, a właściwie na przyszłość pomiędzy wszystkimi narodami, gdyż ten pomnik miał mieć opiekę głów państwa, prezydentów, królów na zawsze, więc to miało tak rosnąć kamyczek do kamyczka. Ale drugie znaczenie tego pojednania to było, że jakby ojciec się czuł, że jest coś winien, nie tylko pamięć, ale także własne jakby katarzis, to znaczy, że on musiał coś takiego zrobić, żeby się sam jakby z tym, że on został, że on to przeżył. Sobie wybaczyć, sobie z sobą się pojednać, przepracować temat, to tak psychologowie nazywają. Tak, że się z tym pogodzić i inni więźniowie też są traumą, a w najgorszym wypadku są wręcz syndromem oświęcimskim, który jest osobnym, poważnym tematem, do jakiego stopnia zostało ich życie złamane. Więc do tego też takiego wewnętrznego pojednania z tą sytuacją. Więc to pojednanie tutaj miało podwójne znaczenie. W Parlamencie Europejskim ten projekt był prezentowany. I to jest właśnie ten moment, który zapisała Elżbieta w swoim reportażu. Tak. Przywołajmy styczeń, 2009 przypomnę. 2009 rok. Tak. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ówczesny Hans-Gert Pöttering, osobiście otwierał tą wystawę, także to była jedna z ważniejszych wystaw tam w ogóle, żeby zrobić w tym głównym holu wystawę, to się trzeba 2 lata starać i różne bramki przechodzić, żeby ona została zaakceptowana. All visitors, good-willed people, presidents of countries, members of different organizations. Wszyscy zwiedzający, ludzie dobrej woli, prezydenci krajów, członkowie rozmaitych organizacji, niech znoszą na kopiec choćby jeden kamień, jedną grudkę ziemi, także jako swoje oczyszczenie, katarzis. Wiele musimy czynić, aby chronić nasze życie z pamięcią o nieżyjących. Mówił autor idei profesor Józef Szajna, były więzień numer 18729 KL Auschwitz i Buchenwald. Wielki artysta świata teatru i sztuki, malarz, grafik, reżyser i scenograf. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen. Chciałbym najpierw powitać wszystkich przybyłych na tę wystawę. Niech wolno mi będzie, w imieniu Parlamentu Europejskiego, powitać w pierwszej kolejności byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Warszawa. Hans-Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Today I speak to you as a German. Dzisiaj mówię do Państwa jako Niemiec. Jako Niemiec urodzony we wrześniu 1945 roku. To było jakiś czas po tym, kiedy mój ojciec, jako prosty żołnierz, zginął gdzieś we wschodniej części Niemiec. W tej części, która dzisiaj należy do Polski. Ale dzisiaj i Polska, i Niemcy to kraje, które są w zjednoczonej Europie. Chcę tu wspomnieć szwajcarskiego pisarza Adolfa Muszga, który napisał, że Auschwitz nie jest tylko punktem zerowym w historii Europy, ale zarazem jest miejscem początku odrodzenia jej historii. Jednym z takich sposobów upamiętniania tej historii jest powód, dla którego się tutaj zgromadziliśmy, a więc kopiec pamięci i pojednania. To wielki honor dla Parlamentu Europejskiego i zaszczyt dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, aby wnieść pewien element do tej idei. Kamień ten z budynku Parlamentu Europejskiego chcę przekazać 5 honorowym gościom, by znalazł swoje miejsce wśród innych pochodzących z każdego zakątka świata. Projekt kopca to odzwierciedlenie przejścia od zła do dobra, od piekła do pokoju. Ilustruje on most zbudowany na filarach tolerancji, poszanowania pokoju i pojednania. Pragniemy, by kopiec przedstawiał pamięć o Gehennie w Auschwitz, a zarazem by zachęcał współczesnych do refleksji nad koniecznością pokojowego istnienia. Henri Sonnenblick, były więzień obozu Auschwitz-Birkenau, mieszkaniec Belgii. To jest bardzo ładna koncepcja wystawy i ona pokazuje wpływ, jaki może mieć Auschwitz na postrzeganie historii świata. To niezwykłe, że potrafili sobie wyobrazić to, co Szajna, którego skądinąd dobrze znałem, a nawet był moim przyjacielem. Myślę sobie, że budując ten kopiec z kamieni, w którym każdy kamień reprezentuje człowieka, który zginął, może by należało podpisać każdy kamień, a nie pisać nazwisk na tablicy. Rabin Levi Matusow. Od czasu, kiedy wiem o tym projekcie, skontaktowałem się z wieloma przyjaciółmi w różnych społecznościach żydowskich w całej Europie. I to są już osoby, które przyczyniły się do wzmocnienia tej idei i też będę zachęcał innych, aby byli aktywni, mieli swój wkład. Lecz to, co jest najważniejsze, co jest istotą projektu Kopca Pamięci i Pojednania, to jest połączenie kamieni, które tak naprawdę żyją wiecznie, ale też i dusz ludzkiego życia, które także są wieczne. I musimy połączyć te kamienie z żyjącymi obecnie, z młodzieżą i z przyszłymi generacjami. Co prezentowała wystawa konkretnie? Wystawa w Brukseli prezentowała w gablotach taką drogę pomiędzy kamieniami, które były bardzo drogocenne, przekazane przez najróżniejsze organizacje, ambasady, państwa, a to z katedry spalonej w Dreźnie z dedykacją. Hansgert Pöttering też ufundował kamień od Parlamentu Europejskiego i te kamienie, ja to tak zaaranżowałem, że to były kamienie, z których naturalnie nie miało się zbudować fizycznie tego kopca, tylko to były pamiątkowe kamienie, jako takie cegiełki symboliczne. Natomiast ten szpaler pomiędzy tymi kamieniami kończył się olbrzymią, gigantyczną ścianą, jakby ścianą śmierci, która była, no, brzydko mówiąc, wytapetowana milionami zdjęć pomordowanych, kopie oryginalnych zdjęć, takich potrójnych, że profil, numer, amfas i drugi. To było biało-czarne i to była olbrzymia ściana, ale wcześniej ja jeszcze taczką przywiozłem, taczka była pełna kamieni, każdemu wręczałem do ręki, oni nieśli ten brudny kamień i składali pod tym zdjęciem i projektem, czyli jakby symbolicznie już rozpoczęła się ta budowa. No i nie udało się, bo wiele stron się nie pogodziło. Szkoda. By zamknąć ten rozdział opowieści w Klubie Trójki 17, Państwo nas słuchają, lipca, czyli no, niecały miesiąc po 10. rocznicy śmierci Józefa Szajny. Powiedzmy, co na tych wystawach, które wciąż będą na szczęście pokazywane, możemy oglądać. Ja pamiętam chyba z 2008 roku właśnie wystawę, którą oglądałam w klasztorze w Kartuzach. I znów, jeżeli to było 10 lat temu, to co można pamiętać? To co najmocniejsze. Pamiętam gigantyczne buty, taki rodzaj, nie wiem, rzeźb. I mówił pan o zdjęciach, no, to jest właśnie ten skarb. Bo było mnóstwo zdjęć ze spektakli i to chyba głównie właśnie ze studia, czyli z Centrum Sztuki, Studio, Teatr, Galeria. Jeszcze wtedy wielu aktorów tego teatru Józefa Szajny żyło. Dobrze, że pani przypomniała tą wystawę, dlatego że ja ją urządzałem, a ojciec już był w szpitalu. I dosłownie w trakcie ojciec zmarł. Także nawet on jej nie zobaczył. I ja pod koniec urządzenia tej wystawy pojechałem do szpitala zobaczyć po raz ostatni. I jak wróciłem, to już było właśnie po otwarciu. Później było jeszcze takie, jak to się dzisiaj modnie nazywa, finisaż, czyli jeszcze jedno z moim udziałem takie spotkanie. A Zofia Watrak, która była kustoszem galerii Refektarz, bo tak to się w kartuzach nazywało, ten refektarz obwinęła cały budynek, poza dachem oczywiście, czarnym takim całunem po śmierci ojca. Czyli ja to widziałam w tydzień po śmierci ojca. Tak. Było bardzo piękne lato. Rzeczywiście była piękna pogoda. A tam, jeśli mówimy o aranżacji, to wewnątrz jakimś cudem pomieściły się wszystkie najbardziej znane kompozycje environmenty ojca, czyli Drang nach Osten, Drang nach Westen, czyli buty idące, buciory militarystów, po dywanie ze zdjęć, podobnie jak właśnie w Brukseli, czy też w Replice używane była taka multiplikacja tych drobnych zdjęć pomordowanych więźniów. A te buciory idące, zresztą to nawiązuje do hasła Drang nach Osten, ale ojciec dodał Drang nach Westen i dlatego niektórzy się mylą, piszą Western, ale to przykra pomyłka. Natomiast ojciec przygważdżał takimi gigantycznymi gwoździami te buciory w tym miejscu, jakby zatrzymywał ten marsz. To jest jeden environment, drugi to były figury teatru, czyli na środku z repliki. Prawie odtworzenie pewnej sceny w postaci z repliki. Chodziło się po torfie, bo tak replika była grana na torfie, który fantastycznie taki rudy dopełnia kolory szarości i czerni, która tam dominowała w tych postaciach. I trzecia kompozycja, sylwety i cienie i tam twarz Ludwika Purzeta, która się jeszcze wywodzi z wystawy, która była organizowana na 150-lecie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ludwik Purzec, rzeźbiarz, był profesorem na Akademii w Krakowie. Tam 300 profesorów i uczniów zginęło. I następnie ta wystawa znalazła się na Biennale w Wenecji. Ojciec tam był z hasiorem i wtedy opinie były takie, że trochę bezideowe, ogólnie Biennale mówiło o zagranicznych, zachodnich artystach, uratował honor Biennale polski pawilon i że te reminiscencje wstrząsające, a na dodatek jeszcze kolekcjonerzy z Niemiec od razu to kupili, także to w ogóle do Polski nie wróciło. Ponieważ wiele z tych elementów w innych kompozycjach i duplikatach pozostało, będzie pokazywana w Muzeum Śląskim, w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach. Muzeum nabyło taką kompozycję i ja to będę urządzał do pokazu w połowie września. Następnie będzie rodzaj wykładu i panelu dyskusyjnego, także zapraszam. Przynajmniej na strony Muzeum Śląskiego, no ale to we wrześniu. Aktualnie zajmuję się ojcem, dlatego że moja mama zainicjowała zbiór i redakcję wszystkich manifestów i ojca, tekstów oryginalnych, no od samego początku, od lat 50. do samego końca życia ojca, powybierała recenzje polskie, zagraniczne, różnego rodzaju nawet bonmoty i perełki pojedyncze, jakieś tam myśli. To są takie zdania, których na poczekaniu się nie wymyśla, a współcześnie już nikt nawet nie próbuje. Jak powstał ten zbiór tekstów, to ja sobie pomyślałem, że żeby to wydać, to jest właściwie może ostatnia okazja, żeby to wydać również ze zdjęciami, bo po śmierci ojca, no brzydko mówiąc, ale trzeba było zinwentaryzować jego pracownię i tam się dopiero okazało, ile to nieznanych nam wcześniej wersji, na przykład sesji fotograficznych, ile zdjęć było u niego, u Wojciecha Plewińskiego, gdzie pojechałem do Krakowa i on mi mówił, że ma mnóstwo rolek nawet i niewywołanych z takich spektakli, tych najsłynniejszych. To jak to się brzydko mówi, chodzi tam 5-6 tych najlepszych, takich najbardziej znanych ujęć, ale w tej chwili wszystkie są historyczne i wszystkie są ważne. A ja mówię, no to czemu pan tego nie publikuje? No to już syn się teraz tym zajmuje, bo to jednak trzeba wszystko zeskanować, to jest olbrzymia praca. Bo mnie nikt o to nie poprosi. I drzemie gdzieś olbrzymi materiał, 2022 roku będzie setna rocznica urodzin Józefa Szajny. 2022, czyli za 4 lata. I szukam wydawcy. Ja właściwie mam gotowy projekt i to jeszcze w języku angielskim też przetłumaczony już. Prawie gotowy projekt. Jak powiedziała teatrolog, kulturoznawca Halina Kasjanik, która w Tczewie przez wiele lat festiwal zdarzenia imienia Józefa Szajny. Jeździliśmy przez całe lata do Tczewa pod koniec wakacji. Kierowała tym, była twórcą i organizatorem i inicjatorem. Powiedziała, że no, Szajna w pewnym sensie ma szczęście, że jego syn jest artystą, a nie, powiedzmy, nikomu nie umniejszając, ale biologiem, bo wtedy może by się nie zajmował z takim zrozumieniem i wyczuciem tematu jak ja, który rzeczywiście tych wystaw aranżowałem bardzo, bardzo wiele i robię to i w Muzeum Ziemi Chełmskiej niedawno była wielka wystawa i właśnie w Katowicach, Centrum Scenografii i następne się kroją. A zatem prace plastyczne, wystawy, spektakle, no i cała praca pedagogiczna, też reprezentowanie polskiej sztuki za granicą. Tych rozdziałów dotyczących życiorysu pańskiego ojca, życia i twórczości, jak to się mówi, jest znacznie więcej. Klub Trójki nie udźwignie tego ogromu. Musimy już rozstać się, ale zaczęliśmy od tego, że ta sztuka ojca była naznaczona doświadczeniem Auschwitz-Buchenwaldu. Ojciec nie ukrywał tatuażu. Nie, i na takim słynnym zdjęciu Wojciecha Plewińskiego siedzi w koszuli z podwiniętymi rękawami i widać to na pierwszym planie ten numer 18729. Już dawno się go nauczyłem, a z tyłu jest plan Pustego Pola Tadeusza Hołuja. Bardzo często wykorzystywane zdjęcie, bo łączące niejako w sobie i ten wątek, no właśnie, obozowy, a jednocześnie patrzący wprost w obiektyw, przystojny, nie tak jak ja, Józef Szajna. Bo był młodszy od pana wtedy. Tak, no to też prawda. I ten numer. Jest taka opowieść, która może troszkę łagodzi grozę tej historii, tej sytuacji. Więc ojciec, ponieważ został niejako ułaskawiony, to znaczy zamieniono był po ucieczce z Oświęcimia. Uciekali we trzech. Jeden z kolegów został postrzelony, a karą było powieszenie. Nie mógł stanąć pod szubienicą. Więc poszłaby plotka, gdyby powieszono dwóch, że jednemu jednak udało się uciec. Więc Niemcy jakby paradoksalnie, perfidnie leczyli. Zamienił karę śmierci na dożywotnią karną kompanię, która się równała również wyrokowi śmierci. Jednak jakimś cudem ojciec przeżył, tam stał w sztebunkrze 2 tygodnie, gdzie się stoi po prostu i nie wiadomo, czy dzień, czy noc. Ale to jest szersza opowieść. I to, że ojciec no, mówi, że on ma 2 życia jakby, że został tam jakby z pętli odcięty, że i ze śmiercią, i z życiem żyć musi. To powtarzał tam i Dante, i sam ojciec. I w Izraelu ktoś mu zwrócił na to uwagę, że te numery 18 to 1 i 8 to jest 9, 18 tysięcy, 7 i 2, następne 2 to jest też 9, no i na końcu jest 9, czyli są same 3 dziewiątki. I to w kabale podobno oznacza szczęście. Drugie życie. Drugie życie. Ojciec się przyzwyczaił do tej opowieści, chociaż kabałą nie zajmowaliśmy się, ale może coś w tym jest. Jak jeszcze opowiadać dzisiaj o sztuce profesora? Komu opowiadać i czy ktoś tego słucha? To jest dramatyczne pytanie, które on sam zadawał pod koniec swojego życia. Ja pamiętam to pytanie. Może jeszcze PS? Była wystawa pod tym tytułem w Berlinie, którą ja aranżowałem, ale naturalnie wystawa prac ojca, bardzo duża, dlatego że to było w starym budynku ambasady Polski, więc tam znowu 1000 m2, także dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza można było przewieźć całe mnóstwo prac, większość. Tam byłem świadkiem, tam zresztą ambasador Prawda to otwierał, były relacje w naszej telewizji. W każdym razie no, duże wydarzenie i tam byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie ojciec się spotkał po tej wystawie z grupą niemieckiej młodzieży. No i naturalnie rozmawiał świetnie z nimi po niemiecku i cisza. Ja stałem z boku, trochę to fotografowałem i podeszła do mnie przewodniczka tej grupy i mówi, wie pan co, to jest zadziwiające, że oni siedzą i słuchają. Ja mówię, no ale co w tym takiego dziwnego? Ona mówi, no bo przecież ja już jeździłam z tą grupą i spotykaliśmy się z innymi więźniami i oni po paru minutach się wiercili, już tracili uwagę, zainteresowanie, bo tamci więźniowie no, opowiadali tak wprost swoje przeżycia, i, no, trochę jakby czytając podręcznik. No, młodzież nie lubi się uczyć, jak nie musi. No, w każdym razie była pewna różnica. Ja mówię, ale co ojciec tak naprawdę im mówi tej młodzieży? A ona mówi, że ja panu przetłumaczę sam początek. Ojciec powiedział tak, słuchajcie, realizujcie w życiu swoje marzenia, swoje cele, bo inaczej, nie wiem czy to jest dobrze przetłumaczone, to będziecie mieli przesrane, po prostu będziecie mieli taki kwas wewnętrzny, że wam się to nie udało, tamto nie udało. Ja nie miałem nic, ja byłem zerem, to znaczy byłem numerem i wszystko co chciałem, co mi się marzyło, po prostu postanowiłem zrealizować i proszę bardzo, i udało mi się, więc ja wam tego samego życzę. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, muszę powiedzieć, bo często ja jako syn i uważałem się też jako młodzież, to inaczej to wyglądało czasami w domu. Profesor Józef Szajna odszedł przed 10 laty. Podjęliśmy próbę porozmawiania o jego sztuce, niełatwą, no też biorąc pod uwagę wakacyjny czas, w jakim przyszło nam spotkać się. Pan Łukasz Szajna, syn profesora, artysta, był naszym gościem. A pomysłodawczynią tego wydania Klubu Trójki była Elżbieta Korczyńska. Ja, Barbara Marcinik, nie zdecydowałabym się sama na zrealizowanie tego typu audycji. Może w Trójce pod Księżycem, tak. Bardzo panu dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Edycie Kocębie za współpracę. A słuchanie profesora było szczególnym doświadczeniem, ponieważ mówił takim jasnym, pełnym głosem. Po tak mrocznych doświadczeniach? Całe życie szukałem odpowiedzi. A okazuje się, że właściwie sam sobie stawiałem pytania i innym również. I dotyczyły one naszych życiorysów. Dzisiaj może odpowiedziałbym sobie, co jest praźródłem wszystkiego w twórczości. Intuicja, idea i wszechobecny czas. I jeszcze myśli profesora oraz muzyka Jana Apeka Czmarka. Jedna z jego najnowszych kompozycji. Love is the only way. Miłość to jest to, co ja mam u siebie w domu, bo dom musi mieć i ducha. To jest nie jedna osoba, to jest druga osoba. To jest ofiarowywanie czegoś komuś. To jest tworzenie domu i ducha, także jakbym powiedział i życia rodzinnego. Jeżeli ta zgodność, tak jak w moim przypadku następuje, to miłość nazwałbym słowami Dantego Alighieri. Miłość to jest to, co wprowadza w ruch słońce i gwiazdy. Czyli jest to ta nadrzędna wielkość, która jest najbardziej motoryczna. Że z miłości powstaje dużo rzeczy ciekawszych niż z nienawiści. Thank you.